الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد هاغا چتاس سخدی ختمی گیبا وما عند الله او آغسا چی دا اللہ سخدی باکا باکی پاتی کی دن کی دی ولنجزین الذین او خامخا یکینن بدلب ورکو آغی کسانو تا صبرو چ صبر اوکا اجرهم اجر دا غیب احسن ما کانو یعملون پڈیر خستا آغا عملونو چ دئی کول. من عملا آغا چاچ عملوکا من ذکرن کناری نوی او انسا یا زنانوی و هو مؤمن او حال دادے چاغا مؤمنوی فلنحینه نحامخا جوان بور کدتا حیاتا طیبا جوان پاک یا جوان مزیدار. ولنجزینهم او خامخا یقینا بدلب ور کدیتا یا ورب کدیتا اجرهم اجر ددئی بے احسن ما کانو یعملون پر ڈیر خستا آغے عملونو چدئی کول. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ بس کل چتا الولی قرآن کریم فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ بس پنا وارا پا اللہ تعالی سرا من الشیطان الرجیم دا شیطان رٹلی شوینا. انہو یقیناً دا شیطان چی دے لیسا لہو سلطان نشتے دے دا دا پارا غلبا علاللذین پاغی کسانو آمنو چی ایمان راڑا وعلا ربهم یتوکلون او پر او خپل باندې ځان سپاری. انما خبر دادا سلطانه غلب دادا علی الذین پاغی کسانو دا یتولونه چې دوستی کوي د سرا والذین او آکسان هم به مشرکون چې هغه په د سرا شرکون کی وی. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً أَوْ كَلَا جِمُنْغَا بَدَلْكُ يَوْ حُكَمْ مَكَانَ آيَةٍ فَزَائِدَ بَلْهُ حُكَمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاللَّهُ دِيرْ خَبُوِيگِ بِمَا يُنَزِّلُ فَآغَسَ چِرَالِيگِيَ قالوا ايدي انما انت مفتر خبر دادا انت دو زانا جوڑون کے بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ زیادت دو دینا نپوئی گی قل هو آیا نزله روح القدس چرا نازلی رڑی دا قرآن کریم آغا پاکا فرشتا میر رب کا دی طرفا دی ربستان بالحق فاہک سرا لیو سبت اللذین دی دپارا چی مضبوط کی آکسان آمنو چی ایمان راڑا وَهُدًا أَوْ هِدَايَةً وَبُشْرَى أَوْ زِيرَ دِ لِلْمُسْلِمِينَ دَپَارَ دَمُسْلِمَانَانُ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَوْ يَقِينًا بُيَيُمُنْغَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ چِ يَقِينًا دَيُوَايِ إِنَّمَا خَبَرَ دَادَا يُعَلِّمُ چه خید دا کلام بشر یو انسان لسان الذی جبا داغی کس یلحدونا الیه چه دی نسبت گئی اغتا آجمیون عجمی دا و هادا لسان او دا جبا دا عربی مبین عربی واضح ان الذین یقیناً آکسان لا یؤمنون بآیات اللہ چاہی ایمان نرالی فایتنو دلہ تعالی لا یهدیهم اللہ توفیق با ورنکی دیتا اللہ تعالی وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ او دید پارا عذاب دردناک دے انما خبر دادا یفتر الکذبا جوڑوی دروغا الذین آکسان لا یؤمنون بآیات اللہ چه آغی ایمان نراری پایتنو دا اللہ تعالی وَأُولَئِكَ أُدَاكَ سَانُهُمُ الْكَاذِبُونَ دَي دَلُغُ جَنْدِي مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ چَاچِ اِنْكَارُكَ دَ اللَّهَ دَ تُوحِيدْنَا مِنْ بَعْدِ ایمَانِ فَزْدِ ایمَان رَعْلُلُو دَ دَنَا إلا من أكره بغیر د هغه چانا چې زبردستی به وکړې شو او قلبه مطمئن بالإيمان او زړه دې ډاډاو په ایمان باندې ولکن من شرحا لیکن هغه څوک چه کلا وکڑا بالکفر صورن کفر دا سینا فعلیم غضب من اللہ بس پدیوانی غصدا دا اللہ را طرفا ولهم عذاب عظیم او دیلا عذاب لوی دے ذالک دا بعنهم فوجد دے چی اکنن دے استحب الحیات الدنیا ورک دے جند دنیا علی الاخرہ فآخرت باندے وان اللہ او دا چی اکنن اللہ تعالی لا یاد القوم الكافرین توفیق نور کئی قوم کافرانو تا مخ کے آیتنو کے اللہ تعالی زجر او تخویب ذکر کن دا آغا چا دا پارا چا آغا دا دنیاوی سیزننا متاثر شی دا اللہ دا مخلوقنا متاثر شی او کم لوز کم وعدائی چی اللہ سرکڑیو دا اللہ تعالی دا دین پا منلو باندی دا اللہ تبارک و تعالی دا احکامو پا منلو باندی نو آغا وعدے مات کرا آغا قسم مات کر نو اللہ رب العزت وی ولا تشترو بعہد اللہ ثمنن کلیلا کم لوزم چی اللہ سر کرو نو پاغی دا لگا دنیا مخلی کنا دا لگا دنیا پاغی بانی مغورا کوئی دا اللہ رب العزت وی انما عند اللہ و خیر لکم اللہ زاغ جسدین و غدر لغور دی بہتر دی دا غی مقابلہ کی دا دنیا سیزونا اغدیر کم دی دا غی مقابلہ کی دا دنیا سیزونا اغدیر بی قیمت دی دا غی اس قیمت نشتے دی دا غی اس حیثیت نشتے دی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وائی رکعتان الفجر خیر من الدنیا وما فیہا دو دنیا حیثیت دو دنیا اغا قیمت دو آخرت دو سیزنو یاد دین پا مقابلہ کے شدین اغا دیر زیاد اغا دیر کم دے زکا متاغ و تویلی دی سکے و تویلی دی او دی دین قدر و قیمت دا غی مقابلہ کی ڈیرو چت دی چا دور کا دا سنت دا سہر چی دی چی دی کے دنیا و سچ دنیا کی دی دا غی عرص نغور دی دی دین قیمت اغا دیر زیادو چت دی جو دنیا سی زنا مال دولت دا غی بدل نشی که دے اللہ رب العزت ذکر وئی انما عند اللہ هو خیر لکم اللہ زغا جسدی اغا دل غردی اغا بہتر دی ان کنتم تعلمون کتاسو پوئی گئی اغا سی زنا غردی اغا بہتر دی مانا تا ویلیو مشینی دل خراب در کرده ده اگه دیتا تینگا ننوی ما تا پتر مشینانو سر زمونگا عمر ده کنا عرور می مشینانو سر زمونگا یو خود توله کئی نا آواز می توله کئی ما تا پتر اما سر عمر ده او زاینو که زمان در سونه دی ما تا اولوڈ سپیکر اپرادی نستاسو لغت زما په مقابله کې د لوډ سپیکر باره کې ستاسو تجربه ډېره کمه ده لومبه را زما ویلو مې صرف د ډبې په غټوالي مکیږه کنه یو خو کیدا کارونه خلکو زره خپل ماشینان چې د ناغي خرڅی کنه اواز نه ته لګی چې ته لګی چې لونه راکېږي نو هغه اواز یا سم سیوا کی یا سم کم کی اللہ وئی انما عند اللہ ہوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ ذا جسدی اغدل وردی کتاسو پوئی گئی. یا وئی ما عندکم ینفدو مخیوئے کنا و اوفو بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها. د دین پر لڑکے چې کوم لوز د الله سره کړو هغه پورا کوي هغه ماته وای ما. او بیا وی ولا تكونوا كالذين قضت غزلها من بعد قوه انكاسا. دا چې وعده کوي او ماته نو مثال دې هغه کم مکلی به وکوبي خزې دې چ هغه با تمام رس پنسیوري شل خانتا به جوړول چې کول ماس پخینه مازیګر بشن هغه به ارس تاس نس کړل هغه خپل مهنت هغه به ضایع کړ نو بي وکوبه وکنه نو ول زان نشیدنه هغه بي وکوبه خزه جوړه چې الله سره د الله دین په معاملې کې دا اللہ دا دین پر لڑکے دا اللہ سر وعدہو کے او بیائی ماتا کے نا اخپل ری شلی آپ اخپل شلی قرآن تا متوجہ شئی پرے دی بس آگئی دا ارچ اخپل خپل کاری. بیا اللہ رب العزت وی ولا تشترو مغرک وی بابعاد اللہ سمنن کلیلا پلوز دا اللہ باندے کی مطلب گا دا باندے دا دنیا چیرے دا پی مغارکو دیل ترجیم ورکوی پاغی باندے زکا ما عندکم ینفدو دنیا دی راو جمع کرا غہدہ دی واغستا دین دی پری خود جاگیر دا تا ملاوشا دین دی پری خود گاڑی بنگلے دا تا ملاوشوی نقد رتا ملاو شوی. اللہ وی دا بختمی گی اصل شید دین دے چی دی دنیا نلاڑی نو دین بلا سخی او تپول دن پڑنبی سٹپ بانی کئی پڑنبی کدم پڑنبا نی ماہر مرحلا دین دے سو دین دے سو پا کم دین بانی پڑنبی تا پوستا کئی دا لومبی دا پوسی دا آغا انسان بارا که سوائی چه آغا تاسو کرا لگل شویو دا آغا بارا که سوائی دا تا پوسو نکی نو اصل شید دا دی چه دا دا سخو نو کامیاب بی دنیا خوب درالو دا سخو او د پیسو پړای دی لګولې وی خو جستر کې دی پړې شو نو بس هغه پاتې شو. زکه ما عندکم ينفدو هغه چې تاسو سره دی ختميږي وا و ما عند الله باق او هغه چې الله سره دی باقی بوي هغه به همیشه د پاره وي هغه به نه ختميږي. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا مورو قرآن تاو گورا دستی لگولی دی دا خبری دیو بل سرا جو سرے دی آغا قتل دیتا چیرا پلانی دین پر خود دنیای جوڑا شولا دا خبری بس کردی آغا مخ کی بیشی کمی کولی اسے زن لجون برابر که پیسی دیرا پیدا کرا غہدہ وطا ملاو شوا جاگیر ملاو شو بنگلے ملاو شو گاڑی ملاو شو. ایو مولانا تا میوے مائے مولانا سے بلگی خبری باو کہ وی زمان خویری شوی پیسا راشی نو دین خبری ری شوی. ابل مولانا پا کبر بانی ای ملگرو وطا وی تا ولوانی دا سورۃ بقرہ دا آخری آیتونه وای دی خپو دا خاص سند یافته اول پختنو خبره تحصیل تمام مولاو پالله می دې قسمی کا امن رسول یو موبایل شو سیوی ما ولې خلی دا قتل راسی صلا یکلف الله نفسا الا وسعای جو دې پزی سجیبا جیبا جمله ویلې خلی پر اغلی وی جمی کې چې دا سکینا زو دا کینا سم مای مولانا ای بچا سے برزی ارشیوی نی مای دا بخاری او دا مسلم دا ابو داود او ترمیزی او دا ابن ماجا اگر دورہ چھے دیکھ رہے ہوا یو حدیث راتم نا دا یاد مای سکے سکار کے وی میخے ساتم مای دا ساتا دا شے چھے دینو مای بس دا گا پسی لارے بس دن مکمل پادشا سمرا بدبختی دا بدقسمتی دا بل ملا صاحب تو میں تاسو به سو خبر ہو گئی وار خطای بیرالا وار خطا شمای ولی مولانا سے بیچم شا یو ٹکے روانے مو آیا دا اللہ رب العزت دین مقابلہ کے دنیا واغستل دنیا ڈیرا شوا تتا دا نفس تقاضی کئی چیئرا تا زغوان پی سے ڈیرے راشو کر دو بشان چل دیو کا صبرو د صبرو کو کلک پادشو چې دا په بوجو باندې په دې په زو باندې دا ناستره لډېره به تر له دغه ژوند نه دا لډېره به تر دې کې ډېر لوی سکون دی دې کې ډېر لوی چین دی دې کې ډېر لوی اطمینان دی دا دغه نه لري خله صبرو صبر وکړه کلک شو پا خپل لوز بانی اغیبانی کلک شو اللہ رب العزت فرمائی دا خلچی دی دیل ووارکم اجر ام اجر دی بی احسن ما کانو یعملون پا دیر خستا غاملونو چی دی باکاول اللہ وی دیر خجوان دیر خبت لبوالا وارکم دی خلکولا دا دازی خلکی چرا دنیا نزین رو دی خان دی پا شندو بانی مسکاوی جنت بوی و دا محسوس چی سینین غش پوری را پوری اوزی و دیوی فستو و رب الکعبه کامیاب شم دا کعبه پا رب می دی کسمی لوی عظیم شخصیت آغا شخصیت چه آغا دا اللہ نبی تا نزدیو آغا بلال خبشی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلا چه آغا وفات کے دا آغا بی بی صاحب اخوا کے ناس تاوا سترگونی اخ کے لار لے دو دا سوکا تلوی خط جاڑے اغه وتاوی دنیا نه رواني جدائی را وې ټیګ لګا نه خو دار ته وای یو انسان ته ما مرز مزدوری کړي ځانې کړولې دي او داغه مزدوری یو ټیم ختم شو د آرام ټیم شو اغه چې کوم مزدوری کړي دا اغه مالک اغل د اغه اغه مزدوری ورکړي اگر دیاری والا ورکی نو دی دو مال خوشحالی یکا خپایی نو ویدی خوشحالی ویدی با دینو بعد آرام کئی او خپل اگا دیاری و تا ملاو شوا نو تو پا اگر بانی خپا که گئی خوشحالی گئی با نو خوشحالی گم با این ما مزدوری کرده دا او اوس پا مال زمان رب دا ما دا مزدوری سلا را کئی نو تو پا ما خپایی زلده جیل نه ده ازاده یه غجوان تا روانه ما ده تکلیفون و مصیبتون نه ده خوشحالو و غجوان تا روانه ما تو پا ما خفای ده آغا خلق چی ده آغای زلو مطمئن وی ده آغا خلقا سماستا غنه چه آغا خپل عمل نه چه ده نو آغا پا خپل پا دینه ده پوه چه ده عمل می خوکا و که خراب می خوکا زمان بسوائے اللہ رب العزت و ایمن عاملہ اچا چی عمل کو صالحن صالح صالح عمل اغه دې شریعت اغه ته خوای شارع اغه ته خوای قران او سنت اغه ته صحیح وای اغه ته درست وای اغه ته خوای اغه چې دنو اغه صالح عمل دی من عمل صالحن اچا چی عمل کو صالح موافق دی شریعت من ذکرین او انسا که نارینا او یا زنانوی دیکی دانش دی دا عمل دا بهتروالی او دا قبولیت دا پارا جنس خونه دا شرط کنا چیر زنانا عمل بنی ننا اغا نده غورا دا نارینا عمل غورا دی نانا دانش دی دا غوروالی دا عمل مایار چه ده اغا دانه ده چه یا خضره یا سڑه ده بلکه اغا طریقه ده قرآن و سنت دی اغا مایار ده که دا عمل که اون که ناری نوی یا که زنانوی و چه عمل صالح کرده ده او دا اغای سر شرط داوی چه دا مومن وی خضیواله سڑیواله شرط نوی ایمان شرط ده تا قبولیت دا پارا و هوا مؤمنون او حال داده چه آغا مؤمن وی دا آغا زلک ایمان وی دا اللہ را بولیدت توحید اکیدا دا آغا پا زلک مضبوط اکلا کئی و هوا مؤمنون اللہ وی فل نحیی انہو حیاتا طیبا نخام خا یکینا جوان باور کو دیتا جوان پاک پاک جوان بعضی علماء کرام ذکر کئی پاک جوان چی دے نو آغا دا آخرت جوان دے آغا پاک جوان دے آغا دا عرصن پاک دے بعضی علماء کرام لکا تفسیر کبیر چی مراتنا دا برزخ والا جوان دے حیات برزخی آغا جوان اللہ وی آب والا دیر مزیدار ورکم آغا با دا خوب یا جوان وی دا مومن مسلمان لگا سنگا چی دیو دشی و بز بیغمشی پس دا سی بیغم بیکم دا دنیا دا مصیبتون و تکلیفونونا او آغا دای که وی پا خوشالو بانی سرکم حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ وی مراتنا دو دنیا جوان دے خو آغا وی حیات طیبہ ضرور والے ندے چی ضرور انو دا پاک جوان شو دا مزیدار جوان شو که ضرور والے انو بیا خو ازمارے دیر ضرور دے انو بیا خو دا آغا جوان مزیدار دے او کنا خو راکون انو بیا خو مرغی تانا خیدی آغای بیا ہر کس ممیوی خوری او که خواہشات انو بیا خو چیدنو تانا زناور خدی دا غی خواهشات برا کی دا نوی بلکه جوان آغا جوان چه تال اللہ تعالی صدر گی او تپ آغیبانی مطمئن او خوشحال او پا آغیبانی شکرگزار دا خپل رب چه دا مال اللہ سرا کردی دا غا مال پارخدی بل در استرگی نیو وازی کردی او بل در خوار خوار نگوری دیر زیاد سڑے خپشی کلا نہ کلا دیندار خلق او اہل علم دسیو کس برائشی غریب خوار زار او دیر دیندار بھائی اگر بھائی السلام علیکم جی دے وعلیکم السلام خیر کنے دے گے بچے دینا یو سڑے پہ یو غٹ گاڑی کے راشی خک کاٹنی کپڑے بے سوٹیڈ بوٹیڈ بھائی او دا سار مز بیڈو کڑے نی او چیارا دن لشن دے بو ترا پاس او پلانی بے گامی خوب کی دلے بے ما خدا ترا دے دا سکا او یارا بس چی دنو زمونگ دا سر علاقے ڈیر امینہ دا بیولا دا سی دی سینی دی جیب تا گوری چی دے گی سن اٹھونا موٹھونا خکاری کنا دا سا جوان دے دا جوان دے دے جوان نا دے اللہ مونگو سا دے دا دے پیشوگان جوان دے سڑیا جس پہ میرا کے چتا بہ خپ رہتی چتا بہ سخپ رہتی دس دی چکن آدی بگے چتے کے صبری او دے دا اللہ پہ کڑو بانے چیزیں صابر او شاکری دا خستہ جو اندیخا بل چتے پہ تقدیر بانے دے یقین لری چه اللہ رب العزت مال سمو کرر کردی دی آغا برا کئی او چه صد اللہ رب ترب مکرر دی نو آغا برا رسی او دی دا اللہ پا پی صلاح و پا قدر بانی چی دنو دی آغی بانی راضی وی دی پا آغی راضی وی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ وائی وہ اجلاسم یو مل گر راغی ماتے وی شیخ تو بول دیر خوشحال ما چولے وہ چوز گور سمر مخلوق دے درس کے ناسی یو آ ٹیمو جے تخل کو پہ گاڑی گے پٹانگا کے نہ بوتلے اس مزید ما و توی چ پہ اللہ میری قسمی چ دا آ ٹیم آغا ٹیم چ پہ آگے کے ما بچی دینو پا نیم گیڑا بانی اوچا ڈوڑا یو خوارا او ٹیپن با میزان سر اخپل گرزو او خلکو با گاڑی کے سوریدو تا نپری خودم جمعات کے چا بیان تا نپری خودم خو پا اللہ قسم دا آغا وقت یو لمحا دی سلویختو کارو سر نبرابرو چا آغا وقت کے آغی تکلیفون و مصیبتون سر جوان کے سمرا مزاوا اور لتا سمرا اطمینان میں لاؤ وہ زما یو مل گر ہو زمنگا درس مل گرا ہوئے پنجاب کے خپل کلی والا حل کو جرگا اکڑا دے کلی نے اجست وہ ماں سا دل دے پنجیر درا لے ماں تے ٹول وا خیال بیان کر یہ ماں بتائی چی کلی نے شڑ دے شیوے لوکھ بے خپائی بی ما تیوی چی نا زماز لما اتماعین دی ولی ما تیوی دی سمی و گین آواد رازی چه خبا گئی گا ما اللہ با دی امداد کئی زماز لما اتماعین دی فلنحیینہو حیاتا طیبا جوان آغا جوان دی چه کلا دی امری وی فستو و رب الکعبا کامیاب شم زما دے قسم بھی پرب د کعبے آغا جوان حیات طیبہ دے آغا جوان چھ پلاس کے گوچھنی ولے دا انگورو او دے کے دا کافرو جتر آغلالا او یو زور واچو پا اسلامی لخکر بانے او آغا گوچھا دا لاس اوشتلاو استے وار ٹوب کا خول پا سر کا اولاس کی تو رواج و آغستل وی نور خوراک با آلت آغا عالم کی کم ورمن دیکلا آو دا کافرانو دا لخکر سینے اسی را لائے کی دن نشو شہید شو صحابی دے سائی تولار دے غزو احد کے یک دا میں چی دینو استوار ٹوب کا وی اولا پا اللہ میں دے کا سموی چه دی احد ده غر ده طرف نراله بشیده نو ده جنت بوی رازی فلنحی ینهو حیاتن طیبا اللہ وی پاک مزیدار جون بولا ورکم چه دلو پک مطمئنی رد خوشحالی رد مطمئنی دا نا چه کور که ناسی پلانی خبری د پلانی زیه خو پلانی ده تلال و دیی ده میاشت دریلا کتن خالی وی خواه او بس تا ما مرز بیاد ده ما مشپا ده غم خوبو نکی چه زبا دریلا کل کم لنا پیدا کن ده جون نده ده جون نده فلنحی انه حیاتن طیبا نو خامخا یکینن ور بکود تا جون پاک ولنجزینهم او خامخا یکینن بدلب ورکودیتا اجرهم اجر دی بی احسن ما کانو یعملون پدیر خستا آغ عملون سرا چه دی با کولا چه دا بیان روانی دا بیان شروعی او دیکی شیطان راشی وی دا دیس سویلا پیسا جوڑول پکار دی پیسا پیدا کول پکار دی دیتای خلو چی دنو گوره دا دنیا نوال رمڑی دا خو مادی دور دی دا مقابله دور دی عزیز والی که بروس تو راشی دا تبا تر کمی بوری دا قرآن دا ناستی اللہ رب العزت وی فائذا قرآت القرآن بس کل چتل ولی قرآن کریم فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم بس پناہ وارا پا اللہ سرا شیطان رٹلی شوینا وسوسی دتا چی کنا کل چو قرآن شروع کین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہو آیا چی دے شیطان دو وسوسون بچی فاذا قرات القران ولیدی بل کتاب نہ قران چلولین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دو قران دو لستل سره خاصتی بل کتاب دو اعوذ باللہ نہ وای وره کا بخاری شریف بولنوی کا صحیح مسلم بولنوی کا ابن ماجہ ابو داؤد ترمذی ابن نسائی متیم مالک مسند امام احمد کولنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بوایا گئی تھا صرف دا اللہ کتاب قرآن کریم چی دی اغب اعوذ باللہ اغینا مخ کوائی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ دیکھے ڈوڑے شروع کری وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ دا صلو شیطان و صلو یا خوراک کئی وہ بسم اللہ ہوا ہے گا نسڑیا بسم اللہ ہوا ہے بسم اللہ یا بسم اللہ و برکت اللہ یا بسم اللہ و علی برکت اللہ خدا بسم اللہ و برکت اللہ دا دیر قوی روایت نہ ثابت تے بسم اللہ و برکت اللہ و علی برکت اللہ چی دنشتے رے خدا آغی سند دمر مضبوط نوے سمر چی دو و برکت اللہ والا دے بسم اللہ یا اودس شروع کینو بسم اللہ سرا اعوذ باللہ دو قرآن نمخ کی بوائے تا قرآن اغسط دے او قرآن دے دعوت دے پاراوائے چی خلقو تا مسئلہ دے توحید بیان کی مسئلہ دے سنتو بیان کی او دے کے او سڑے رازی او کنزل کے وے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن نمی اس پاتے کی دے دے پسی او پاسم لاس پوتا چون قرآن برا نپا دیش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دعوائے سکا انہو یکنن دے چھدے لیس لہو سلطانن نشترے دو غلبا وللذین آمنو پاغی کسانو چھ ایمان روڑے دے پا مومن غلبنی خودے باتے گورے پنا پا اللہ سر غواری دا مومن چھوی دے زند اللہ پنا کرا ولی زکا شیطان پی غلبنی شکولے اچھی دیو تم زان لکا دو نورو پشانی اوالا کنو بیا خو یو شده نو اللہ ویلی دد غلبا پا مومن نشتی وعلا ربیم یتوکلون او چې په خپل رب نزان سپاری ځان چې په الله سپارند شیطان نه پامان شوی ا دې چې وایده د خدای رسول پامان او زه په خدای رسول می سپارلې دا خبره چې گئی ود الله پامان د الله په سپارښتنه کې ځان راولا تعویز ولا موټی تا چولې چې وی ګوره هغه غندونه په کلی کلی شرکیه الفاظی هغه را دن نکړي داسې دا وی تعویز دی تعویز په شرکیه الفاظو باندې پناه غوښتل دا او شرک دی کنه دا او شرک دی هغه تعویز چې پای کې شرکیه الفاظ لیکلي یا داسې الفاظ چې داغه مفهوم نه معلومیږي داسې تعویز استعمالول دا من دی دغه تعویز شرک دی دغه نه وزن ساتي انما سلطانو علی الذین خبره دا ده غلبه د شیطان پاغی کسانو دا یتولونهو چه پا غاڑا ورزیدلا ده طرف دا گرزی ده سر دوستانو تعلق ساتی غاڑا وزی ورتا وی دامه دیر خد دوسته کنه غاڑا غاڑیشی و سر یتولونهو چه دیو سر دوستی گئی والذین و آکسان هم بی مشرکون چه آغای پا ده سرا شرک اون کی یا دغا شیطانان دغا ارواح خبیثا دی ده اللہ سرا شرکان کی او دی پا برکت بانه پناه واری دی پا برکت بانه پناه واری ده کار کئی یا دی ده وجن شرک کئی دی ده وسوسو ده وجن شرک کئی دې چې غلبه کینو په دغه مشرکانو باندې کوي پاره باندې مومي واذا بدلنا ايه او کله چې مون بدل کو یو حکم شوبه اعتراض د مشرکانو دغه جواب کوي کله چې مون یو حکم بدل کو مکان ايتين فزايد بلو حکم وس الله چې بدلاو خو الله په پوهه دی کنه چې دا حکم خدا دې دې وخت لپاره وو اوس دې ټیم کې دا حکم موزون دی لري لپاره نو هغه حکم بدل کنو بل راړو ته به دې داوانو هغه مال داسو اوس خلق کلک شنو داسي ته به دې داوا نو خلقو کې صفائی کم ہوا نو نبی علیہ السلام میرے جمعی مزدبا خام خالام بھئی خام خالام بھئی زکا خلقو کے لالے صفائی رو جہان نور آگلے نو مزد دو مزد جمعی دو پارے غسل پرس کوا تا چه صفائی کلا درو جہان دو صفائی عام شو مسلمانانو کے دو صفائی رواج شو او معاشرہ اسلامی شو د صفائی رو جهان زیاد شو نو بس فرضیت ختم سنت دی جو سڑے رو جمعی مزد پارا لامی دا سکی گی نو اللہ و عزخ و پوئیم کانا چه کم حکم اوس دی دو وقت پارا دیر موزون دی نو دی پا غیبانی چلنو اعتراض کئی داولی والله اعلمو بما ينزلو دا په میاس کې چیرې ادخال الهی دی الله ډیر خبو دی پاغا چیرې لیږي اوس وا اذا بدلنا ایت مکان آیا قالو نو وایدی انما انت مفتر خبره دادا ته د ځان نه جوړونکې دروغ وای ته دروغ وای چې دا د الله کلام دی د ځان نه جوړې پرون دې داوینه نن دا وای پرون دې ولا تقرب الصلاه وانتم سكارى مستمن دې کېږي چې نشه کې او مال نشو نو سو شراب وغان نو له اغه مال خير نو غصو چې انما الخمر والميسر والانساب والازلام رجس من عمل الشيطان دا پليتي شيطان کارونه دي نو آغا معلوم پلید نو آغا مال خیر نو اس خیر نو بے انما انت مفتر کدا دا اللہ کلام بے نو مخی نو بیویل چی پلید تی بس نو رکی نتزان نو آئے قالو انما انت مفتر بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ زیادہ ددینا نپوئیگی کاوا کیوئی گا نا اس دک کدے پوئی دے ویلی بے اوچیدہ دا اللہ خواہ دا چسنگا حکم را لیگی بس را لیگلشی دا اللہ پکار کے سوک چی دنو سم جال چی سوک چی دے آگے کسا عمل دخل لری چاسا جو رات دے پوئی گی رکا نا زکا دا سی خبری کئی گاڑی وڑی وائی دا ات دا زان را دا زان نجوڑی واز دا زان نجوڑم دا وستا رب را لیگی ماتا قل او آیا زما پیغمبرا نزله روح القدس من ربکا را لیگی را کوزوی دا قرآن دا کلام اغا پاک پرشتا جبریل امین من ربکا دا طرفا دا روستانا بالحق پا حق سرا اصل را لیگی چه پا کبرونو بانی اولی کی دا مولو پا سادرونو بانی اولی کی چه دیکوریشن پی سنتی نجول کی دا ایڈورٹائزمنٹ پا آغا چارتونو بانی اولا گولشی دا مولو پا سیو ویلشی دیده پارا نسلیا اللہ رب العزت وائی لیثبت الذین آمنوا چه چارج کی مومنان دی ایمانو اغا جذب ایمان دی ایماندارو دی مومنانو اغا جذبه چه چارج کی سکتا خود ایمان چارجر وی ایمان چارج کی چه قرآن بیانی گیو دی اللہ دی وحدانیت خبر دا دی اللہ احکام و دی اللہ عظمت دی دا اللہ تبارک و تعالی طرف دا رجحان او میلان او دا کیفیت چه دے دا پزرو مازغو بانی را خورشی ایمانی جذبہ لالا سوا کی گی دا قرآن سرا لیو ثبت الذین آمنو دے دا پارا چکلک کی مضبوط کی آکسان چه ایمان روڑے دے مومنان با قرآن وی چه ده ایمان پا جذبه بانی کلک شی و مضبوط شی چه قرآن نو آئی واته خود چارج کول نگه گنا تو خود ایمانی جذبه نه چارج که بس ختم بشی گنا اگا ایمانی جذبه اگا چارج با ختم شی بس بیا خود پارام ناسی ما تا او یه را قرآن سر جهالت ختمی گی خو یه را دی سر اسلام نکی گی مای سنگ اسلامی کی گی تا سنگ آج اسلامی کی گی ویه را جیوی تا دی اخپلو ملگرو تو گورا نمای زمان ملگرو رسی چا دی تو گورا سوک سنگ دی چاک گیری نیشن چاک گیری لندی دی مای تازو چوائی چی مسلمان کی با عیب نلاتی نتا خبر بل بلا بود لمای نتا خود سما خبر کوم کنا تا چوائی عیب با نلاتی نو لاتو سغیب نلاتی و اینکا نا کم از کم قرآن تا ناستا کئی نو مای دا قرآن تا چه ناستے دا دیر بہتر دیو کنا دا پودری چه دا بہتر دیو پودریان چی پودریان پی جانی کنا آنشان و اینکا دا قرآن مای نا تا چوائی چه دا پودری چه پلا روانی دا پینسیس خاوی گندوی اپیو تر ببل تر پریوزی ندتا و بد نگوری د د پسینه کې چې دنو کلمه ده نو ما بیا مثال ذکر کې و چې را په یو کاغذ باندې کلمه لیکل شوې ده او کاغذ چې هغه په ښه غندن علي کې پروت ده نو ته ولا کلمه را اوچته کنه ده نه علي نه ځکه چې په دې کاغذ باندې کلمه لیکل شوې ده وې دا سیدا پولډری چې ده کنه ده په لړ کې دنه کلمه لیکل ده نو ما دا پولډری چې ده د ته بد نه ګورې ځکه په سینه کې چې ده نو کلمه ده او چې قرآن ته ناستې نو بیا ورته ګوره بد س سرد دینا چی دا غلو کی کلمہ دا در دیر غلط سوچ تے دا شیطان مائتا تا وی چی دا دا قرآن دا درسونا و دا قرآن دا عمل دا اسی کار دے دا تالا مائی درنا دا مزغونا دا اہمیت و باسی دا در لختمی قرآن کی اللہ وی لیو سب بیتر لزین آمنو دینا پارا چی کلک کی دا قرآن چه کلکی آقا کسان چی مانی روڑه دا این مومنان کلکی دا قرآن دیو سب بیتر لذین آمنو دیو پارا چه مضبوط کی آقا کسان چی ایمانی روڑه ده او بیا و هدن او هدایت ده و بشرا او زیره ده چه دا پارا للمسلمین دا پارا دا مسلمانان وی مسلمانان ویلی دیکننو نو مای مازا خو اندو نده ناسنو مازا خو مسلمان ناسته کنه درستا اندو پکشته سو کن نو مای مسلمان مازا خو ناسته کنه نو تسو آئه اللہ و ایوه هدن و بشرا للمسلمین ولقد نعلمو دی اغا اعتراض یون دا غی جوابشو بل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یادو وی دا دے چه دا قرآن وی کنا دا دا اللہ کلام وی نده دا دا رومی غلام دے دس غناسی آغا دا دا خیی او دے بیای مونگتا وی اللہ رب العزت وی دا سا اعتراض دے چه دے گے تا پوئے گے بخپلا خبر بانے سکا اللہ وی ولکد نعلمو خامخا یکینا نا پوئے یو مونگا اللهم يقولون چیکنانا دا مشرکان وای الا ما يعلمه بشر خبر دا خید دا قرآن یو انسان دا دا سوکره و کسی و رومی غلام بی اغاو تا چیدنو دا خی اللہ وی لسان اللذی جبا دا آغی کسا یلحدون الیه چی دی نسبت کئی اغتا اغا رومی غلام دا آغا جبا چی دا خو آجمی و نا آجمی دا آخو عبرانی وی و هادا لسان عربی مبین او دا جبا دا عربی واضحا دا دا آغا کلام کی دیشی دا سوچ خو کوا کنا اعتراض کنو دا سی اعتراض کوا چه تا زای خونی بی کنا غلط اعتراض که بی زای عرمی ان الذين اسلن خبره دا چې دا اعتراضونه دې کای زګه چې دې دا قران منی نه دا منی نه ان الذين یقینا کسان لا یؤمنون بیاات الله چې ایمان نه راوړي هغه دا الله پایتونه باندې په قران ایمان نشته اوستا انکار چې دنو دا د عناد د وجه نه دی گینه یو سره ده ناپوئی ده وجه انکار کئی نو اللہ رب العزت و تا چتا هدایتو کی لار و تا کلاوشی خود زدی انادی چه ده جتا اللہ لار نو کلاوی زکا اللہ و الی یادیهم اللہ توفیق با ورنکی دیتا اللہ تعالی و لهم عذاب علیم او دیتا پارا عذاب دی دردناک عذاب والا اللہ تیار کرده چیو طرف دا دا اور لمبے او دا بل طرف دا دا لڑم ٹک او دا بل طرف دا دا مار چک دا درست دروز وی بے دا بل غاڑے دا پارشتی غوزار دا گروز و دا سٹک دا درست دروز اللہ دی منگو سازی عذاب علیم اللہ رب العزت وی پیغمبر تا وی چیت دروغ وی پیغمبر تا وی انما يفتر الكذبا خبر دا دا جوڑوی دروغ الذين كسان لا يؤمنون بآيات الله چغی ایمان نراڑی دا اللہ پا آیتونو ہے دروجن خپلے دروجن خپلے نو تا پیغمبر تا دروجن وائے او پا خپلے دروغ جوڑے نو تا پیغمبر تا وائے تا دروغ جوڑے وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ دا کسان دی دلوغ جن دی خپل دلوغ جن دی من کفر باللہ چاچے انکارو کو دا اللہ دا توحیدنا دا اللہ دا وحدانیتنا من بعد ایمانی پس دی ایمان ددنا ایمان راوڑو بیار دولت چمک دمک اغه متاثره ک وعده مات کړه لوز مات ک قسم مات ک او کفر تلاړ اولګه زانه چې د نو یسایو لیک یهودیو لیک هندو زانو لیک ایمان چې مذهب چینج ک بدل کوم الله رب العزت وې دا کسان داخل جدي چې دا ایمان بدل ک مذهب بدل ک داخل گا اللہ رب العزت وی پالیہم غضب من اللہ پدی وانی دا اللہ غصر دا اللہ کہر دے خو الا من اکرہا خو آغا سکنا علاوہ دا آغی چانا بغیر دا آغا چانا چی پا آغا زور اکڑے شو زبردستی بے اکڑے شو چو وای گینے نو بس وجنم دے وقلبه مطمئن بالایمانی د کلمه د شرک ویلا کلمه د شرک ویلا خود مجبورای نه ویلا چې وجنمی او هغه سې چې په جبه وی نو هغه د زړه نه چې دنو نه وی هغه د زړه نه نه وی وقلبه مطمئن بالایمان او زړه د مطمئن او ډاډو په ایمان باندې ولکن من شرها بالکفر صبرا لیکن آغا چاہ چھے کلاو کلا کبر دا سینا خب کلاو مرد بانے کلمہ دا کبر ویلا دا شرک ویلا خب کلاو مرد بانے خپل مذہب چینج کا خبر ازا صلاح بانے نفالیم غضب من اللہ تو پدائی بانے کہر غضب غصر دا اللہ ولہم غضب عظیم او دیل دے عذاب لوئے وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اخری آیت ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یهدیهم اللہ ولہم عذاب علیم چه ده زد او ده ناد ده وجن ایمان نراری ندیل اللہ توفیق نور کئی زدی نادیل اللہ توفیق نور کئی منگا مخیوه چه ویهدی الیه میونیب توفیق ور کئی آغا چاہده چه آغا اللہ تا رجوع کیگی اغا اللہ دا رجوع کی گی اغا چالا توفیق ور گئی دا خو دے انسان خو خدا دے کم پل میلان دے زیاد تے کم پل میلان یہ صحابی دے دے دے دے اڈا کے سڑے روانی دے گاڑو والا چیدنو دا آدمیو دا اغلا گولی خلق دا سیزی گوری چې کوم یو انسان کومه میوه خوښه شي او چا ځای خوښه شي نو هغه والي هغې له لړ شي هغه ورته میلاو شي. زما عزتمنده ما او تا الله کلاو پرېښي یو په دې کلاو دنیا کې او دائره وحدیناه نجدین. الله وای دو لارې می وته خودلې دي. دیو سګی اما شاکرن ید الله شکر گزار تابیدار بندگر دی جوڑی گی و اما کفورا او یاد اللہ ناشکرا منکر بندگر دی تیار دخو خدا منگ اللہ پا دی کلاو دنیا کی کلاو پریخیو او دو سیزا دو لار را تا خودلی دی خدا را تا ویلی دی جدا یو لار دا خواهشاتو دا دنیای خواهشات بگی برکی گی خود ده سر چه ده نو آقا پا جهنم خلاصی گی ده آخیری سر بان جهنم ده ده بلا لار ده تکلیفونو ده ده لگو ده تندو ده ده کران او ده مینت ده ده خواهشاتو ده قربانولو ده خود ده پا آخیری سر بان چه ده نو جنت ده استکم بان زی اغستا خو خالا چه کم خلق ده زده و ده ناد ده وجنه ایمان نراری نو لا یهدیهم الله اغیط اللہ توفیق نور کئی ولهم عذاب علیم اغیل عذاب درناک ده اللہ وی انما یفتر الکذب الذین خبر دادا جوڑوی دروغ آغا کسان لا یؤمنون بی آیات اللہ چی ایمان نرالی پایتونو دا اللہ سخ کلی خواگا خبر قرآن کلی دا چی او انسان دا اللہ پا کتاب ایمان وی ناقا بیار دروغو لینو نجوڑی دروغو سمین او دا اللہ دا کتاب پس روانی او دا اللہ کتاب چی سوائن وغوائی کنا دا اللہ کتاب پر رنا کے چی کم کلام دے ارشادات احادیث نبوی نا آخو غیب سروانی نا خود دروغ ندیکن و من اصدق من اللہ کیلا پا وینا که دا اللہ نا زیاد رشتی نسوک که دیشی نا نای سوکم نا و چه قرآن نزده که یا قرآن پسی ندی نو خود دروغ ما روغ بوای نو سی کسی بکی نو کسی خود سمی خبره دا کل سمی او خود رشتی ها دا کل سمی او خود ازی چه سواهیات جول کلی دی دا چې د الله په کتاب باندې ایمان نوی نو دې دروغونه جوړای نو دروغ سمې جنگای نو دروغ پس روانی نو انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله او چې د الله په کتاب آیاتونو ایمان نوی دا الله وی دا دروغ جن خلق دی ښا دې دروغونه و خپل سمې جنگای کنا و اولائکا تا دو زن لگواره مازو که سوک جوڑوی ما چه دا دیه پلانو طرف تا اشاره کئی کنه اکا زمان دا ملگری ولی با مازو که کسانو گوری یو درس که ناس و من مرغوز که ایسا خبرم این کولا ما زمان گواره مازو که دیه وقت که سوچته ره نا و تاسو ولی تک ما دیه خپل و خپل مازو که سوک جوڑ کری دی نو ما آبا ورستاسو خپل سمی یو دا زخوا که ناستو فی دکه زمون مازو که چی سری دغه ټیک ستا مازو که دخواست زمون لخیال بدلی من نه نه نه استاسی مجیده نو واهم ده استی گیا زن نه تا ولو زن لمازو که سو جور کرده دیزی موار زنی ما خدا گوره یادو ساته ای دا کستا مازو که سرال کنن دی که خام خاصی چلی دا اسی نی چی دا اسی گینه دا خام خواست چلی سکردار پکی شاملی خود از قرآن تا گورا و دا خپل اصلاح کوشش کوا چه زجر دا سه نشما ده پرناگی دا خپل زن اصلاح پکاری و اولائکا هم الكاذبون او دا کسان دا دروغ جندی اسمخ که خمونگوی گنا چه دا پیسو تکو د پارٹی او د جماعت د ډلې پاره په لالچ باندې ایمان پر خودلو دا ډېر لوی غلط کار دی اس کے سڑے قادیانی کی گی لالچ کے راغل ہے. نو من کفر باللہ چاچے نکارو کد اللہ دا توحید نا قادیانی شو شیعہ شو بریلے شو رب بریلیان دیر دیر سخا گندا کی دیدی دیر سخا گندا کی دیدی ماتا لاور کے اوکا سوئی دا دیر خسڑے بریلے دے او خسڑے دے نو ما و دے چا خسڑے دے نو بریلے ولی دے نو نبی دا تا خسڑے باندے نی نو مائنہ دو دیو باندے نی مان ما خوزان دا دیو باندے نی دے ویلی نبی پنج پیرے نی نو مائنہ مائن ما دا خود تا پنج پیرے وائی نو دیو باندے راتا وائی سخنیم اس کے چرے تو دا آگے عقیدے کستا پنج پیرے وائی چکم زما دا او تو جی پنج پیریان دا سینو بس بیایم دا تا زان لچیرے نو اصطلاح جوڑا کرے گا وہ نہ دا بریلیانو کے خسڑے دے نو میں سنگ خسڑے دے اگر تمہاری دیوبندیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور ماتا بہت برے لوگ ہیں خراب خلق ہوئی دیوبندی بہت برے لوگ ہیں نمایاں نکلے دے کمزانا خسڑے خدا دے وہی نمایاں خسڑے خسڑے دے خسڑے تاؤ ستا ہوئی تاؤ تو کگ نہ کہیں سرتا وہی نا دا خسڑے ریلا رضی میں اسپیڈ آواز آئے گی نستا پس یہ غابی دو ایدا دا چیرے دا سپے دے وے یہ خلقو پس یہ غابی اچھی کم نگا بھی دو ایدا خسرے دے آکا سپے دے اچھی کم نگا بھی نو اگر سپے دے اچھی کم غابی نو اگر سپے دے پر نگا پائی دولو بارے خواہ سڑے کی گئی نا چا خسرے بوتا تو آئے مارے مارا تا تو اس مارا تو استاو دا خبری دیر خرابی ور تاو دا خلق زکا پنج پیریان ہوئی گیا نو میزا مڑا بس چپ خبر نہ پوئے گی نو اس منسوخ ہو استاد خبر جواب ہو کنو وہ دے وہ خسڑے شی بریلیاں خسڑے شی چی وہ چیرا ہو یا دیوبند خلق دے منگ بڑا دیوبند ٹیکا نہ راستے خا منگا ٹیکا نہ راستے سترا دا دیوبند زپے بد نہ گڑم جب یہ بند نہ کروں خمنگ والے ٹیکا نہ راغستی کو دیو بنیان غلط کرو نو گن ادا گئی پسار زمن سے کار دے چمگ سپاہ نے بیان کو زمن سے کار دے زمن دا باز ملگر سم سادا گانی دیو بنیان کی تابن کی سخبر روزی دے باڑا می والا پارام بولے نہ کہنے پل دین اور پل قرآن سنت پس دا سپ غزا بختے پھیلا ٹیکا دے اگست سے نا او جی سوک زان تا وی او آغی چی دنو پی مرک کئی نو آغی تا آغی دی والا سپایو کی کنا آئی والا سپایی نگئی آغی چم دل دی راشنو دی دغی دی خلکو دی مدرسو کی او گرزی آدی والا زنداباد مرداباد والا دی وی ای چی دی شاعت مدرسو ترال اللہ چی دی انڈیان راشی دل دگی نو چی ترال اللہ دی شاعت مدرسو تا زمان سے کارے جی سپانے والا کوم ہاں زمان چھے کم اکابرین دی او دا غیب بارا کے سقلو خوزی آغا مشران علماء دیوبن چھے آغای دی عمل کے بر صغیر کے علوی تحریک چلو لے دے علوی خلق و مجاہدینو دا اللہ را دین دا پارے دیر لوی قربانی کری دی آغا خلق دے دونگا چھے دا آغای دا آغا محنتون دا قربانو اعتراب ہم کاؤ زمونگا کابیرین ہم دی مشران اوز دیوبانیان چی دی مونگ دا آغای نیوزی موار خپل کار با گئی زمونگ یو مشن دا قرآن سنت آغای پس روانیو مونگا ٹیکا نا دا آغاستی اللہ و ایمان کفرا باللہ چاچ انکارو کو دا اللہ دا وحدانیتنا من بعد ایمانی پس دا ایمان راڑلو دا آغا نا سچل بوی دا چرے اللہ وی فالیہم غضب من اللہ دیوانے غضب و قہر دے دا اللہ را طرفا چو مرتد شسو کا خواہ اللہ من اکرہا مگر آسو کا چو زور پی اکڑے شو چوائے گنی وجنم دے اور ٹوپا کے والا پسر خی وائے گنی نو بس لڑے ہو ادے وہ بعد دل نہ خاصتا دزڑنا باہر پخلے بانے کفر الفاظ ہوئی خزڑے چیزوں دا آگے نہ متانا پھری رہے خبریں نہ پیمان با نکلا کو مضبوطی اڑو اللہ وہ ادھر بس نوام ددر مجبور ہی نہ ہوئے خواہ چپ کلاؤ موٹ بانی ہوئی بس دے پکیرے دے بانے دا اللہ کہر و غضب دے دا دے یو دا صحابہ والا ردی عمل لے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وے چو آئے کنا چھ زما پا زائبانے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دے پانسی کی دنو خبر ہوا اگوی واللہ واللہ پا اللہ میں دے کسمی چھ زدان نوارم چھ زما دے نبی پا خپا کے دیو از غیل آرشی دارانا نبرداش کی گی وجنے میں نو میں وجنے ہی کنا وہ دارانا نبرداش کی چما پری دے او زما پپری خودو کے دا آغے پا بدلہ کے دا اللہ دا نبی خپا کے دیو از غیلر شی دا زنوار دا زمان نگوار کی گی شہیدی و شہید شا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آغے تیوے پری دا ایمان سوال نہ پیدا کی گی صحابیہ دا یو خپے والا یو خسر و تر بلا بل سرا ادوار و خان پولٹا تر ابروان پمیان زیدوا کو نبی علیہ السلام وی جنت تی انتظار کئی خواہ پمیان زیدوا کڑا خواغے کلمہ دو کو پرو نویلا تس نران خلقو بادران خلقو ندو دی زمانے دا دو دریو پیسو دی ایمان خواندان چی دی لولا گئے خلقو پس خلوازے کی تا تا گوراو تا دی خبری دا گورا اداس خلقو الا من اکرہا مگر آسو کا چی زور پی اکڑے شا وقلبو مطمئنم بل ایمانی او زڑے ڈاڈاو پی ایمان پا مطمئنو ڈاڈاو خلین الپاز دو کبر وطل خزر کے دالار توحید خبر آغا کلکو پائی مطمئنو ولیکن من شرحا بالکفری ہاں کیا بالکل پکلاو مرد بانے دو کفر کلمہ ویلو ایمان پرے خود لیکن آسو کا چھ کلاو اکڑا کفر تسینا صدر انسینا فالیم غضب من اللہ نو دیوانے غصر دا اللہ را طرف دا چھو یر عزیز صحیح شوے ما اما تا پا پاکستان کے لئے دے معاشرے نا خطرہ دا اما لے پناہ را کئی یا فرانس تھا وہ یا جرمنی تھا وہ یا کینیڈا تھا وہ یا امریکہ تھا وہ یا برطانی تھا وہ او لگی وغی وردا سٹیمپ لگئی وہ دل منگا ویزا ورکا دا ویزا دے دا پارا دے دا پارا دا زان عیسائی اولی کا زان قادیانی اولی کا چما دا ویزا ملاوش دا مرتد دے کافر دے خزا پہ طلاق دا بچی نور حرامیان خبر ختم را دا چیرا شنو پلانے را غیم بارا شا پیسے دے رو گٹلے وای دی ایمان بائلے لے دی ایمان بائلے لے بی ایمان وای دا کم دانا والا مبارا کی وارکے وہ کافر مرتد دے سڑیا خیر دے بیا با مسلمان شکانا خیر دے بکر کم دانا دے خیر دے بکر کم دانا دے دا اللہ کتاب وائی چی دا خلو چیرے دا اللہ کہر و غسل پی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ او دیلا عذاب لوئی دے دا ولی دا زکا چھے اللہ رب العزت وی دنیا تے ایمان پر خود کنا دنیا غور اکڑا ایمان پر خود ذالکا بی اللہ مستحب الحیات الدنیا دا پا سبب دے چھے یقینن دے غور اکڑا دے جند دنیا علی الاخرہ پا آخرت بانی ویزارہ تا ملاو شی چی دنیا میں جوڑا شی آخرت یخو بلکل اغیر پری خود کنا زمین یو مالگر ہوئی دا جرمنی دا جسم را خلق رازی دی ٹول لکا دیانا لو پا پاسپورٹ رازی ہوئی دی کا دیانا کی گئی ٹول اپلار دا خلق وی پلا خلق والا پلار لو مبارکی ور گئی مبارک شا پلانی وی چی پلانی ورا سید جرمنی تا وی کپر دارا سید لوی مرتد شو رہے کپر در رسید لے جہنم زائدے جدا کہ مردار شو ساجب خلق دے پا خبر نہ پوئے گی. ایمان نے اوسط ٹوکے جوڑے کڑے لبے جوڑے کڑے دے پدے بانے آگئی تن من دن عرصو قربان کرو عرصے پہ قربان کرو. داخو تم مسلمان ہوئے انداز مسلمان ہے. اقبال سے وہی تمہیں آبا سے کیا نسبت روحانی ہے. استاد پلاران و دنکان و مشران و اسلاف و سلوے سے نسبت روحانی دا غی قربانی ہو گورا و دا اخپلے دا خواہشات و غلامی ہو گورا سمنا لوئے پارک دے پکے. وَأَنَّ اللَّهَ پُوَشَيْشِ يَكِنَنْ اللَّهَ تَعْلَى لا يهدي القوم الكافرين توفيق نور کئی قوم کافرانو تا نستاو کافر دے کنا اولائك الذين داغا کسان دی تبع اللہ على قلوبهم چو مور اولگو اللہ را دی پزنو بانے نسا سان کار خونا دے کنا لکا ما اتاونی او انسان اغد دی اسرے ہوئی کہ رازا وے تال ازل لزر اجرب از مگل الکوما تدا ایمان پریدا واللہ باللہ سمت اللہ چی دا خبر اولم باورم تک دا دیر گو نانگاری ما خو ایمان خو چی دینو آغا خو پا پیسو نشم خرسو لے کنا دا خبر اولی دلم چی دینو دیر گران کار دے دا خو آغا انسان چی دا آغا بلکل زلبانی مہرو لگی نبس آغا بیا دا سوداگانی کولشی اولائک الذین دعا کسان دی تبع اللہ علی قلوبیم چو مہر لگا ولدی اللہ پزلنو دا غی اس سوچی نشتے درگی نبی رواندی اللہ ہوئی آغاز رومی رواندی شوی دی داغی ششر انده شوی دا چه کم رونه پسینو کی دی چه در لش ششر انده شوی بس آئی که بیا خوبت نخکاری و سمعی مو پا وگن ردی بانی و ابساری مو پا سرگو ردی و دی ایمان و ردین اهمیت خبری که در زین تا سنزی نه اولی نه غیتا وگ دی چه تواهتان دی گرونجش من مولیانو خبری ملیالو خبری دی اولائکا هم الغافلون او دا کسان دی غفلت کون کی دخل غافل دی لا جرم لا محالا بشکا اللہم فی الاخرتی یکینا دی چی دی پا آخرت کی هم الخاسرون دی تاوانیان دی اللہ دی منگ دی نقصان و تاوان نوصا دی اللہ دے مونگ تا دی ایمان دولت نصیب کی او اللہ دے مونگ نہ محروم کئی یقیناً گنہگاریو کمزوریو یقینی خبر دا خود خپل رب د رحم او د کرم امیدواریو اللہ دے خپل رحم او د کرم بو تفیل زمونگ دے ٹولو لئی والو گناہ نہ معاف کی اللہ تبارک و تعالی دے زمونگ دے ٹولو نہ رضا شی اللہ زمونگ دے ٹولو نہ رضا شی اللہ اللہ زمین ٹولو لے والے گناہوں نہ معاف کا.